سورة الفتح دا مدنی سورت تے پس سورة جمعی او مخی دا مائدین نازل شوئے دے نزول کی دا یو سر جو لسم سورت تے درین رس تا بس دری سورتون نازل شو دی نو دا پا نزول کی یو سر یو لسم دے او په ترتیب کی اتسل و اختم دے شپاگم کال حجرت باندی دا سورت نازل شوئے دے او پا دے کی اعلان دا پتح دے پس دا قیتال یو کم درش پکې اتن دي سلور رکوعات دي همغه کی صورت کې ویل کافرو سره جنگ وکړي نو دلته بشارت د پته ور کوي چې جنگا مور کړلو نو الله یې بدله پته درکم بشارت د پته ان فتحنا لك فتح مبینا دا صورت چې د سورۃ الفتح وایي هند دې ډیر ایسا دا سیدا چاغا دا صلح حدیبی دا واقعی سر متعلق دا نپدیو جا واقعا سا اجزاو کی منگ بیانو چیز صورت تا تفسیر آسان شی نبی علیہ السلام خوب لی دلیو رست براشی او پا خوب کی دا لی دلیو چی ما دا کعبین چاپیر تواپو کللو او سید صفا مروا وشوا او ما سر وخرو قربانی وشو سار نبی علیہ السلام د صحابه مخی ته خوب بیان کړلو چې ما دې سه خوب لیدلې چونکه ډېر وخت شو شپږ کال شو چې صحابه کرام نو تل مکی مکرمه ته د الله کور ته او ډېر دغه شوق ان چې موږ د الله کور کعبه وینو چې نبی علیہ السلام خوب بیان کړو دغه شوق سی واش او نبی علیہ الصلات والسلام ترې ترغیب ورکو ان چې زو عمره کو دومره زیات هغه دا شوق شو او جذبه شو چې نبی علیه السلام شوق راز تیز شو خوب کې دا نه ویلې شو چې تاسو به څه کار زی خاص دې سی خوب لیدلونو بهرحال صحابه کرامو چې کله دا جذبه نبی علیه السلام ولیدا نو نبی علیه السلام خدا محسوسه ولا چې قریش او څو زمونږ مسلسل جنگونه شوې دي او چې موږ زونو غره کوم پریدي نو په دیو جن نبی علیہ السلام اعلان وکړلو او کما خلق چې ناغو ته وی ځان سره زوري اسلحه راواله قبیل پر از چرته لار کې داسې نامناسب حالت راشي ان چې بیا موږ په لدی پاک ولې شو چنانچه نبی علیہ السلام خلق له دعوت ورکړلو بعضی منافقین دسیو چې هغه سو زرونه وکړل او دیهات والے تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکړیو باقی بازی کسانو داسې وی چې زمونږه اصله هی لري اگر اورو نبی علیہ السلام دمر وخت نشتا سوچي ارجنټ تیار دی بس غرازی چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د سوار لسو یا د پنځل لسو کاس سو کسانو یو جماعت تیار شو او نبی علیہ السلام د ذی القعدہ په میاش پشپغم کال د هجرت د ګول پورس باندې د ما دینه منورې نه وته او ذل حلیفه ته ورسېدو چې دا د مدینې نه د شپږ میله په فاصله ده اوسو تابعیاري عالی وای او دا د مدینې میقات ته ال نبی علیہ السلام احرام وتړو او صحابه کرام هم وتړلو او ځان سي قرباني هم روانه کړې هسه په دې غرض ته چې بس عمره وکړو قرباني التلال کو قریش شکل خبر شو هغه خپل میټینګ راوخت او دا یوې چې ګجر د محمد علی السلام د خپل ملګرو سره په دې شان په مکه کې راغلو عرب بوي چې دا غو دی په تا وکړه موږ د حدیث نه پریدو چنانچہ او کې خالد بن ولید نو مسلمان شوه داغه سه کسان ملګری کړل او تر کراول غمیمه پوره دا غرون او دا لاری ونیوی هم بنو سقیب چی دا دی تعلق دا طائف دا خلق سو اغام رالا و بلده مقام کی اغو پل پڑا واچو او دا کراو الغمیم او دا مکی منز کی دا سکاپی پاسی لوا خپاو کی اغو دا تازه حالاتو دا پارا چی مکی ترازیو دا مکی کم سرداران دیا خبری گی یواجبه وانتی نظام اغو جوڑ کردو چې د مسلمانانو د حالاتونو د پوج د حالات نه مکی خلک څنګه خبري دا نږدې نږدې غرونو باندې با کسان ولاړو یو بوي دسي چلو شو دا خبر بزر بلوي دسي چلو شو او په یو آزاده مکه تر رسیدا داسي وشو یو تر تیبي داسي مقرر کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو نو یره دا قریش عجیب خلق دي دی دومره جنگونو ندی عبرت و انغست او ندی تنگ شو هندیوله بکار داوا چې دزی او پریخې وې د نور عربوس ک نور عرب په ما غالب شوې نو دیو مقصد په کور ناست شو او کجر دز غالب شوې تر آ وخت پورې بدی و ته ځان خبره ورکړو بیره دی خوغه کروس زما سره جنگ کوي او کنه نه کوي. چنانچه نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد ویلی گو مکی ته بشیر ابن سفیان او دا بشیر ابن سفیان چې وو اچ لاړو بلده کې چې کم کسانو د خالد بن ولید ملګری هغه ته د پیغمبر اسلام پیغام ورسو چې نبی علیہ السلام دې سوې تاسو کوې د الله بندیانو او موږ ستاسو خبر اورید او خپل صاحب ته دی چې موږ دینه پریدو واپس شه. خیر بشیر ابن سفیان لاړو مکی ته آلته کې پیغام مور سوالو اغام پزیدو بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه نو مشوره واغسه چې سکو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خدایو چې د الله پیغمبر مخ جنگ لنی راغل او نه زمو حالت د جنگ برابر دی مانه جنگ نکو او مقداد ابن اسود هغه پاسې دو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې د جوش تقریر وکړل چې دا الله پیغمبره چې ته موږ ته څه حکم کوې همغه تیار یو که موږ ته وایې دریاب ته ټوپ کوې هم تیار یو او که برکل غیمات ته موږ اچې نو موږ تیار یو. موږ داسې نه یو چې تا د بني اسرائیل غوندې خبره کوو چې هغه موسی علیه السلام ته وایي چې تلاړ شه استاد عبدالله شي جنگ دی حکم بناسو. موږ داسې نه وایو موږ وایو چې ته کم ځای ته موږ لېږې موږ تیار یو. او په دې سره د مسلمانانو جذبې مو اوچتې شو. نبی علیه السلام ورته دعا وکړه بل طرف ته خالد بن ولید سب بندي وکړله او دوی غا مسلمانانو مسس بندي وکړلا تماس پخین د مانځ ټیمو بلال رځو اذان وکړلو او چا اذان یې وکړلو او دوی مونږ وکړلو نو خالد بن ولید یاره موږ موقظه یک چې مانځه کې موږ په دوانې عمله کړو نو ډېر بخوا خدا یو بل مونږ هم د دیور روان دی چې هغه د سرو خان هم دوی ته ډېر پسند دی. ماس پخین مازیګر پای کې عمله کو چې مازیګر شو نو الله د صلات خوب طریق را ولېګل چې لښکر دوړلې کا نیم دشمن ته نیم دستا پسې ودرېږي. دیو حیران شو چې یاره دا خبر رسانی ډېره عجیبه ده مونږ خبره نه وکړه او ده ته بیا رسېدل ډېر څه. بهرحال نبی علیه الصلوۃ والسلام روان شو او تلو تلو حدیبیې مقام ته ورسېدلو. حدیبیه دا حرم ته نږدې یو ځای دی چې دې صحیح څه په حرم کې ده اوس بهر ده اوس هغه ځګي ته شمیسی وی خو مخکې ورته حدیبیه ویله چې کله حدیبی ته ورسېدو نو د نبی علیه السلام چې کومه وخوا نو هغه کېناسته او مخکې نه تله. صحابه کرامو ویره دا خو ډېره بدخویه وو بدخویي کوي دا وخه او پاسوله خو نه تله. نبی علیه السلام فرمایل چې قصوا وخه بدخویي نه کوي او نه دا بدخویي دی خوی دی ولكن ها بس صحابي سلفيل اغه ذات دای سره کړل چې کم ذات اتیان اسار کړیو او دې ټیم کې نبی علیہ السلام پوښت چې خوب سګنې نه وو هغه چې کله پاسه ولا ماد مدینه طرف ته نو پاسې ده وتلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټیم کې وې چې کچر ته قریش زما سره خبره کوي د صلح او داسې خبره چې پاکی شاعر الله بي عزتین نه نو زبر دیو خبره منم کمزه کې چې صاحب کرام پړاو چولیو اغه ځای کې یو انداسي کوی وانت کې او چې پاکی لاګي وبوي اگر اوستې شي او نور یو بخت می شي. صاحب کرام رااله نبی علی السلام ته شکایت او کوچو بنشته او تقریب شو. نبی علی السلام یو غش راوړو او پاغه بو کې داسې کې خو دو او زه دعا یو کړلا دغه نو براتو کېدل شروع شو. دا د نبی علی السلام معجزه وا تو لخکر دا غینه سیراب شو ډنګر سیراب شو او به بیا مې دي هند غزه کې اوس د وبدونو تلګ راتک شروع شو خبري شروع شو چنان چې بودل ابن ورقا دا یو سردارو اگر آلے دا مکی والا دا طرفنا او نبی علیہ السلام دا آغا مختم آغا خبر کردی وا چې کمی بلده والا تا کردو چی دا مکی خلق عجیب دی دمرا جنگونا دی وکلاو دیو نقلاری گی نور عربو تبیز پریخی وی یا من دیو کار پا کور شوی وی یا با آغا وقت دیو برابر شو که جنگی کولی آغا چی کل راغلو او دغه سید صاحب کرامو په حالت د احرام کې ول ساری ول د ناغه واپس شو اخل کو ته خبره وکړه خو هغه ونه منله ناغه پښو بیا ورو ابن مسعود راغه چې دام یو مشرو هغه چې کله راغه نو نبی علیہ الصلات والسلام سره خبري کولی صاحب کرام چاپیر ناستی او په دې ټیم کې د نبی علیہ الصلات والسلام د حفاظت د پاره مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ولاړل چې دا د ورو ابن مسعود ورارو او خپل مخه په خول کې پټ کړی دی د ګاډ په طرز ولاړل تر اوسه په لاس کې ده مغیره ابن شعبه او چې ولاړو ورو ابن مسعود راغلو نو څه خبره دا وکړه چه محمد علیہ السلام ولی تراخ پول ملگری خراب ایسی دا بدن او تختی او تا دا قریش تا دا مکی والو سا مقابله نشی کولی من دا خبر چوکلا و بکر سیدی خود دیر نرم میزاج او با دیر ٹیم که دوم را کار شو چه روی ابن مسون تا وی امسوس بازر اللہ تا وی لات سٹا او دا غشرم گا سٹا تا دا خبره که مونگ ده نبی علیه صلات و السلام ننه تختون پیزان قربانو او رو ابن مسعود ورتوی رستایو احسان ده ده ما سی ده کرده ده کنما و جواب در کرده وی ده دی خبری ده که سخت خبره و پریمینز کی ده او رو چه و ننده نبی علیه صلات و السلام هنگیری لبی دیسی لاس ورلد ده که خلق ده چا پرد نمغیره ابن شعبه د توري پلاس کې ورځ اخوا کس خلاص دي اجي سي وکاته نه پي ودا سوکته خلق ودا مغيره ابن شعبه وي د او پي دا خمه وراره دي وي د غدار دو کا باز است تا په شرم کې غزو سم کر زما دا یو بل قسی ته اشاره کولا اغه دا وج د مغيره ابن شعبه د سنو جوانانو د قريش سره دی اوزل جرګه وکړه وي زو شام تر شام بچا خواله د روم بچا خواله روم ته چکل دی وروم تلاړه د باچا له توحفه ورکړي نو باچا دیولا واپس انعامات ورکول نو ټول له ورکړو دی مغیره له پک ورنکړه نه ته پزله کی خفغان راغل چې ما سه ګناه کړل نیت یې بد شو خوراک یې وکړلو دغه نه پس شراب وسک هم مغیره شراب ونسک او پزله کی هم دغه خبره وا چا نور شراب وسک او نشه شو بس دے پس را پاسی دو اور ٹول ایستم بڑک لکھ او داغا زین راو دنگ لال سید مدینی تا اغمال چی سب ورکڑو نایتی واغستو نبی علیہ السلام تی قیسا وکڑا چی ما دیسی چلو کڑلو نبی علیہ السلام و تو فرمائل چی ایمان دی قبول دے او داغمال لی حرام دیدے مکت زورت دیشی دا واپس کر نو آغا خبری دی چارک کولا چستا پا دیتونو کی خوزوس هم کرزم چتا لکان وجلو بہرحال دے واپس شو پدی مینس کی صحابہ کرام یو داسی منظر پیش کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خبره کړ ټول بیسی غلی شو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خبره کړ ټول به خلیته سی متوجی شو ا چې نبی علیہ السلام بلاړي ټوکړي نه بس مګی نه پرې خدي زرب الله سره پزان پوری مګی او چا داس به کو داودس به پزان بری مګی دا روی ابن مسعود ډیر متاثر شو اجو واپس داړو قریش ته وی زما دي په الله قسم از د غټو بادشاہانو سره ملاو شم خو ما داسې منظر نه دلل لکسن کې د محمد علی السلام او دغه د ملګرو دي دا کم قدر کوي ان بیا بل یو کس راغلو جلیس ابن القما چې دا د دیهاتی خلقو مشرو هغه چې کله حیوانات ولدا وېره داخلك جنگل نه دی راغل واپس شو خلق دا خبر نه منغه است خپش دی مینس کې نبی علیہ السلام یو راغوم خلق راولې ګل موږ هم سوک دیګو صحابه کرامو سه مشوره وکړه خلق وی چې عمر لاړ شي خره نبی علیہ السلام عمر زه راوختو وی عمر کته ما کې تلاړ شي نبی علیہ السلام عمر زه نبی علیہ السلام ته وی چې اې د الله پیغمبره زه انکار نکم خو دومره دا چې زما دشمنی او بغض د قریشو په منځ کې ډیر زیات کزه لاړ شم کې دې شي اثر ونه کی زما ذهن کې وسړی دی چغړېر مخاوریز دی قریش هغه ته سنوي هغه ته ولېږي خبي نبی رسول الله یوسوک عمر زهوی عثمان رضی الله تعالی عنہ یې بس سیدا نو عثمان رضی الله عنہ روان کړلو ویلې ګو لس کسان وسر نور عثمان رضی الله عنہ چې کله لاړو بلدا والو ته خبره وکړه غو انکار وکړلو به مکی والو ته خبره وکړه بیا بان ابن سعید سره ملاقات وشو اگر د پرجوش استقبال وکړلو او دای ورته وی کته عمره کې نو کاوی چینه پیغمبر نه کړ ځنه کو درې ورځې پرالتی سارو پدې مینس کی داس आवाज وشو چې عثمان رضی الله عنه قتل شو بل طرف ته کاپیرانو چې کم د بلده مقامو نو هغه مشوره وکړه خپل مینس کی چې داسې کو چې د شپې پټ ورزو په نبی علیہ السلام لکه چې خبره خلاص شي په دې موقعه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حفاظت د پاره او صحابي ولاړو چې داغه نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه نو او یا کسان یا اتیا کسان رااله په نبی علیہ السلام عمله کوله دی صحابي اواز گرفتار کړل دا او یا اتیا کسان او په پړو کې دې څه وتل او راي وړ پېښه نبی علیہ السلام د قصې پرې خو ال تیاغو تم چاوي چې هغه کسان مړ شو بس هغه هم ځان د جنگ د پاره تیاری وکړه او د دې کې مسلمانان ته اطلاع را چې عثمان زمو شهید شو بهرحال دې مز کې سلګ وانت کې خبرې وشوې او سر جنگ هم شو ابن زنیم هندا پکې شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې د عثمان د شهادت نه خبر شو صحابه د ونی اختر اغون کړه او دا غي سره بیعت وکړلو چې مونږ با تر هغه وخت پورې د کافرو سره جنگي کو چې مونږ د عثمان انتقام نه اغسته او ټول بیعت وکړلو نبی علیہ السلام خپل لاس راوغسته په بل لاس کې د عثمان د پاره شو کله چې دا بیعت وشو په کافرو رو راغی یاره پیراله نو هغه سهیل ابن عمر راولېګو او داسې نور کسان چې هغه خبره ترو کې د صلح دا کس مخکې هم راغلی و دوباره بیا راغی چې دوباره کله بیا راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وویل چېرې دوباره راولېږو ممکن ده چې قریش هم صلح ته تن دي نو بس خبرې وشوې په خبرو اترو کې صلح کېده نو صلح کې هغو ډېر خوشي شرطونه پیش کړل یو شرط دا پیش کړلو چې کم کس په تاسو کې مسلمان شي او مونږ تراشي نو به تاسو نو واپس کوي او که مونږ کې کم کس تاسو کې کافر شو مونږ تراغه تاسو به نو واپس کوي او که مونږ کې کم کس مسلمان شو نو تاسو به مونږ ته واپس کوي او دویم دا چې لس کاله به جنگ بندی وي لس کاله پورې مونږ یو بل ته سنوایو ازادي به بس جنگ بندی وي خلق به زی راضي او بل دا چې سکال بتا سو واپس کې سکال عمره نه کوي بل آئنده کال بتا سو راځي خو په داسې حال کې چې توري ود کارټون بار ته نه راوباسي او صرف درې ورځې مکه کې به واپس کېږي دا شرطونه چې کلا هو کې غودل نو نبی عليه الصلاة والسلام مې بس سیدا صحابه کرام پرې خپاو خاص کر عمر رضی الله عنه چې څنګه زمونږ ملګری با نو واپس کې دی واپس کې دا کومه قصره موږ واپس راغې نبی عليه الصلاة والسلام مخې ته کېناست وې د الله پیغمبره موږ چې د خلکو سره جنگ کو او موږ کې څوک مرشه بچر دی نبی اسلامي جنت کې وې دیو کې چې مرشه چرته دی و جانم تا وې موږ دا ذلت ولې برداشت کو جنگ وسوري نه کو شرطونه دا شرطونه موږ څنګه وبانو یک طرف شرطونه دي نبی علیہ السلام وې الله ما نزه کې الله بخیر کې عمر رضی اللہ عنہ پاسے دو پا ابوبکر بس لاڑو ودا س خبر ابوبکر تو عمر غد اللہ پیغمبر دے اللہ حکم روان دے او تدغش عمر رضی اللہ عنہ چیز کلے مسلمان شوے ما نظام دی پالا قسم نظام پس دے کی چرتا دے اسلام نہ شک نہ دراغلے خو پدی ورز شکی شو مچ دا سن خبر کی او دا ذلت شرطونه برداشت کئ بیا چې روز از په خپل غلطی پوښوم ډیره صدقې موکړي چې الله ما معاف کړي دا شرطونه لانولې کله شو چې ابو جندل چې دا د سهیل ابن عمر زویو دا پات کړو کې بندو پلار تړلې و د مسلمان شوی پس طریقې ځان را اخلاص کو راغلې چې راغلې اواز کومه دروالي صاحب کرامو ونیو سویل چا چې دا اول غدر دی چې کیږو چې تر سو پوری دا غدر یې سلحانه کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خیر دی واپس شه لار به الله راو باسي عمر زمو بیا هم د غزه کې جذبات کوي چې لاسره خونه نه لیکلی شو خپل تورې راوړه ابو جندل له اور کړو مړه د پلار دی پیوه یې نه خپل هوا دا سی حالتو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته واپس شه الله به خیر کې سلار براو باسي صلح لیکلی کېدا نو پسوله کی بسم الله الرحمن الرحیم ولیکره شو هغه اختلاف اعتراض کو سهل چنا دا ملکی هغه ولیک چې مخکې موږ لیکل چې بسم الله وما نبی علیہ السلام هغه ولیک بیا دا لیکل کېدل جاز ما قاز علیه محمد رسول الله نو سهل به اعتراض کو چنا کومه ته منل چې رسول موږ سره جنگ ولیکو کومه ته نه منو چې رسولي نس ولیک چې محمد ابن عبد الله او رسول ران کا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کاتب وقت دوران کا عمر راغ دلی لا سے ہونیو چوران نے کی زموں گودی مس کی بتورا پیسہ لکئی او علی رضی اللہ عنہ بس پدے ٹین کو زنہ شمران والے بہرحال نبی علیہ السلام کاغذ روا غست پخپل اوران کلو ویلی کل معجزتن کنے خط کو نبی علیہ السلام تنو یاد وزید اللہ رسول مگر چری نہ منی او زه د الله پیغمبر یم دا غینې پس رسول حوالی کله شو دا خبرې پکې ولې کله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل چې تاسو احرام کلاو کئ او قربانې ذبح کئ هغه ست د خفقان د لاس نه شو پاسې جړل او خپو نبی علیہ السلام بیا وې او بیا مغړي نبی علیہ السلام خپو شو د مسلمانو ځان خاطرالو وې دا جب کسان دی زو ته احرام کولاو کوي قرباني دغه کوي ذبح کوي او دیونه کوي او می سلمہ ډیر او خيار هغه د الله پیغمبره صحابه ډیر خپدي په دې شرطونو باندې او دیو ته دې سیمه وایا او ته دې سوکه چا خپل خپل سر وخره وای احرام کولاو کا او قرباني نو جديو ته وګورو خپل باندې سی کوي واقع چې نبی اسلام خپل سر احرام ختم کړلو قرباني حلاله کړو سره وخرو صاحب کرام هم داغی نفس شروع کلا او جڑل جڑا پا دوران کی دیو بل سرون هم غسق نلس یا شل رزی پا حدی بیا کیو انبی علیہ السلام واپس شو صاحب او سران چه مر زهران مقام تورس ایدلو داغی نفس اسپان تا بیا توخه کمیدون کیوا نبی علیہ السلام اعلانو کچی چاس سدی راوڑی یو دسترخان کی ٹود راغون کلا نبی علیہ السلام سے دعا وکړه او ټول کینا سزان ټول موړ او دې مینس کې الله سورۃ راولېګو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کورا الغمیم ته ورسېدو انا فتانا لک فتح مبینا چې موږ تعالی فتح مبین درکړل نبی علیہ السلام چې دا سورۃ وي عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما سره غنه ولیدا خلک راغون شو دي نظام لاړم چې لاړم نبی علیہ السلام دا سورۃ صحابه ته اورول چ الله په تھارا ولې غلا نما بیا ته پوسکو چې دا الله پیغمبره دا کم د ذلت شرطونه چې مونږه د کافر سومن دا پته ده نبی له سلام او دا پته ده همې چې الله پیږي او رسول پیږي نو دا مونږ ته ذلت کاری غوښته پته ده واقعا دغه پته شو او هغه داسې چې ابو نصیر یو صحابي او ابو نصیر په ستر قزان را آزاد کړو او راغلو مدینه منورې ته سیده بس کاپیرانو دوه کسان راولېګل چې راوې نه ګل نو خبره وشوه چې تا زموږ سره لوس کړی دا واپس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹھیک دا ابو نصیر ته وی ته دیسه واپس شو چکل واپس شو نو پلار باندې تلا غډر سخه په دې پریشان دي زه اوس به د کافیرو ملک ته ځم نو د غزوه الحلیبی ته چې ورسیدل نو دیو د ونی یخ تناسو او دمه کولا نو داغه کافیرو ستوروا نو ابو نصیر ورته یې راستا د تورې سي مسجد راخار کی او یاو دا غډر مسجد را تورې ترې استماته چې تورې ته واغسه جو غرب ایو کافیر یو په ځای مړ کړلو چې بل دا منظر وو دنګل ابو نصیر بس روستره و دې مخ کړي وارختا رامنډي رامنډي دا چې وارختا او چې مسجد نبوي کې منډي والی نبی علی السلام وی اما هاذا فقدر ازورن دې سړي خو سیر لیدل دا او د چې دا منډي والی وارختا او چې دغه چې ابو نصیر بس شاتره غتر او پلاس کړه نو هغه سړی راغی نبی اسلام ته چې زما ملګری ملک ما وجنی دغه دې راغی بس نبی علیہ السلام دی کې یو ډیر د کار خبري وکړلې دوه خبري دوا خو زهین خلق تکا سبق غیسو ش ابو نصیر زهینو یو خبره دا ورکړه چې ویلا مسعر حرب اخوان شوی د جنگ گرمی دا خبره دی په چې کافر اعتراضونه کې دوه سر لاس او دوی می دا وکړه لو کان له احد کاش که سو کوی در پاره د پنه ابو نصیر دلته پوه شو بس نبی علیہ السلام په اشارو پوه کړو کما کلان خلق نه پوهیږي په اشارو پوه شو چې دا حساس وخت دی او دې نه سید لاړو سمندر خواته اول تی دیره شو او ځان له بیسا یو شو بل شه نیو اطلاع وشو مکیتا چې ابو نصیر خدا سي د سمندر په غاړه دیره شوی دی بس خلق چې کم نه و مسلمو اول تی قیدانو ټول برات لال تی راتلب درې سو کسان جمع شو او چې کله دومره لوی جماعت جمع شو نو دا یو لار وه قریش په بدی باندې تلا شام ته مسجد به تیار راوته لوټ پې کړو ځي او سپېره مکې ته ولېږل بلا چې اوسو قافلې ولا لوټ کړو هلته بیا خوراک ته اخیستو نه بس قریش یاره دا څه وشو په نبی علیه السلام پسې پیغام ولېږو وې دا شرط کټ که خدا خلق راو غواړه دا موږ ته مصیبت جوړ شو په خپل هغه شرط کټ کړو نبی علیہ السلام یو خط ولېګو دا ابو نصیر پنوم باندې هغه استاد لور کړلو استاد چې کله لاړو ورسېدو دا ابو نصیر خواته دا نبی علیہ السلام خط یې غل ورکړو نو دا وخت کې دی بیمارو خط یې ولوستو په سینې کې خو وساتي وته او پات شو آلته هغه خخ شو او انور کسان چېونه مدینه منورې تبیر تراله او آئنده کال نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء وکړه او بیا قریش غدر کړو لوزې مات کړلو نو پاتم کال هغه سبب شو دیو د پتاه ختمېدل لپاره مکه پتا شو او څنګه قران علم دقه سی وشو سبب ولدا صلح الحدیبیه وګرځید نو دیو نه ته پتا وای پاتې مکی واقع شرا سورۃ النصر کې برازي ان فتانا لك فتح مبين يقينا من قد دركلت تا فتح كارا ليغفر لك الله ما تقدم شوب خلنا پاک صد پارا اغه چ مکی تیر شو دی من ذنبك د خطا ایستانه و ما تاخر او کم چرست رازی نن چرست لا شو نه دغه ته خطا نه ویل کی خدا د پیغمبر عصمت ته چې نکما ګنا دا اغه ستانه صادر نشي الله پاک اغه ستانه صادر نه کی او تا معصوم پری دی و یتم او پر کی نعمت او خپل نعمت الیک بتا باندې و یهدی کا او غیتا تا صراط مستقیم لار برابر سید لار د توخی و ینصرک الله الله است امداد کی نصر عزیزا امداد مضبوط نصر عزیز اغه ته دغه نه پس ذلت نه هو الذی الله غزات ته انزل السکینه چې نازل کړو آرام فی قلوب المؤمنین په زړونو مؤمنانو کې چې د الله په لوز باندې داغو اعتماد او یقینو لزدادو چې زیات کی ایمانن ایمان لره ما ایمانی سره د ایمان د دوی نه چې قوت راشي ایمان کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې الله خپل پیغمبر علی گلو شهادت لا اله الا الله سره کله هغه تصدیق وکړلو ان الله زیات کوو در منځ او بیا زکات بیا روجی بیا حج بیا jihad ته دې چې دین دې کامل شو نو کله و چې دې ته یو څه امر کېدو او دې به تصدیق کولو نو دې تصدیق پسې ته واکېدو د دې د زور تصدیق سره ایمان ما ایمانهم یقین د یقین د دې سره وللله جنود السماوات او خاص د الله د پاره لخرې د اسمانونو د زمکري وکان الله د الله پاک علی من پوه حکیم حکمت والا یدخل المؤمنین د پاره چې داخل کی مؤمنان سړي او مؤمنانې خزې جنات جنتون تا چې بیګلان دغه نهرونه همیشوي پدې کې یو کفر او لرکی انهم دیونا سیئاتهم بدای د دوی وکان ذالک او دغه کار عند الله پنځ الله باندې فوز عظیما کامیابی لویا چې جنت تلاړ شي ويعذب المنافقين او عذاب ورکی منافقانو سړو تا او منافقانو زنانو تا والمشرکین او مشرکانو سړو تا او مشرکانو زنانو ازوانینا چې دی ګمان کوونکی بالله پالا ځن سوې ګمان بد عليهم پریوانی دایره تو سو مصیبت بد ده وغضب الله عليهم او د الله غصه به پدی وباندی ولانهم او د الله لعنت به پدی و عادو تیر کړی دی پرجانم او سات مسویر او بزید واپس ایده وللله جنود السماوات والارض او غاز د الله د پاره لغکری د اسمانونو د زمکری او د الله پاک عزیزن غالب حکیم حکمت والا ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا تسلی ورکی نبی علیہ الصلات والسلام ته ان ارسلناک موږ له غلې تعالی را شاهدن بیان کونکي حاضر ناظر نه بیان کونکي چا کام خلق ته بیان کی او مبشرن او زیر ور کونکي او نذیر ير اونکي ایتو مینو بالله چې تاسو ایمان وروړي پالله او پر رسول داغه او تعزروه او تاسو امداد وکړئ د دې پیغمبر او توقروه او تاسو عزت وکړئ د دې پیغمبر او تو سبحو او تاسو پاکی بیان کړئ د الله پاک بکرته او اسویلا سباو بیگا یعنی هر وخت کې او د پیغمبر په تعظیم او توقیر کې شفا د قاضی عیاض وای د پیغمبر د ملګرو د صحابه او توقیر هم دی څوک چې د صحابه او توقیر نه کوي د پیغمبر هم نه کوي او دا یو حقیقت دی چې د چاپ ملګری په صحیح ملګری سو کې اعتراض وکړي او انسان له سمره خفګان ورزي په دې باندې به له سم سمره خفه کیږي د شیور او پیز د پاره د فکر مقام دی ان الذين يبايعونك بشکا کسان چې تاسو بیعت کوي انما يبايعون الله بشکا دی بیعت کوي د الله سره دا بیعت علی الجهاد یو بیعت په توحید دی سورته ممتحنه کې راځي او بل سلوک دی لکه حکیم نظام د نبی علیہ السلام سره بیعت کړو چې چا نه سوال نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایلو حدیث جابر دی رضی الله عنه یدخلو من بایع تحت شجره کلهم جنه چې دا ونی یخ ته چا بیعت کړو ټول به جنت ته ځي لیکن سر و خاون ابا نزی صحابو ای منگ لارو منگ آغا تووی دا آغا کتلو نیو سڑای و دا آغا وخ رک شوی منگو تووی راشا میاتو کا آغای زما وخ رک شوی دی او چیز آغا بیاو مم آغا ما تخر دینا چیز بیاتو کم ندام منافق وندی سڑای و انما یو بایو یعون الله دیو د الله سره بیعت کوي ید الله فوق ایدیهم د الله الله سره دیو د الله سره پاس لري څنګه دا د شان سره مناسب دی فمن نکسا چا چې لوزمات کو په نماین کو زو بشک لوزمات یا لنفسې د ضرر د خپل ځان د پاره ومن او پاو چا چې پرواله کو بما په سعاد علیه الله چې لوز کړي پاغي باندې د الله سره نظر د چور بگی ته اجر نزویما اجر لوی د علیه الله ایت قرات شاذ عثماني وي دا اللہ تعظیم دا وجه نا پا دے زمرا غلل سیقو لکل مغلل پونزر دے چوی بتا ترست پا دے کلیشوی من الاعراب د بانډوالو نه شغلتنا مشغول کړو موږ در اموالونه زموږ مالونو و اهلونه زموږ اهل فاستغفر لنا بغنه غواړه زموږ د پاره دا خبره وتا ته کوي دا دې استهزاء ان کوله ځکه الله فرمایي یقولون ویدو بی آل سنتیم پا قبلو جبو سرا ما غسلی سجنشتی فی قلوبیم دیو پزرونو کی قلو ای پیغمبر فمیم لیکو لکم من اللہ سوک بمالک ہستاز دا پارن ترپ دالانا شین دیوشی ان آرادا کی ارادو کی بیکم بتا دورن دا زرر او آرادا یا ارادو کی بیکم بتا سنفان دا فیدی ملکان اللہ و ملکی دی اللہ پاک بی ما پاس تا منو چتازو کی خبیر خبردار بل زننتم ملک تاز گمان کولو اے منافقینو اللہ ینقلب الرسول چھر کی واپس بنش پیغمبر و مومنان خپل اہل تا ابدا امیشا وزوین او خستکلشو وزالک دا خبر فی قلوبکم ستاز پزرنو کے تکا مسلمانان دا تکلیف سو او کمو کافر زیادو وزننتم تاز گمان کولو زنن سوی گمان بدو کنتم قوما بوراوی تاز قوم حلاکا امل لم یؤمن بالله چاچی مان را نوړو په الله او پر رسول دغه نو دې تباشو پاینا تد نازه کوم تیار کړل کافرین سایر د کافران د پار جانم او سوزون کې وره ولله غزا لا د پار د ملک سموات باد شهید اسمانو د زمکی یغفر لمن یشا بغنه کوي چاله چوغړی یعذب من یشا او عذاب ور کوي چاله چوغړی لم هغه سودې په منافقت کې کلک شوی دی وکان الله ود الله فغفور الرحیم بخون کے مہربان سیقول المخلفون الله دے پیغمبر سره او د صحابه سره بیا نور لوزنم کړیو نه منافقین بیا خپو چې کم نو تل نه خبري به کولی سیقول المخلفون زرد چې وای بارست پاتې کړی شوی اذن طلق تم کله چې تاسو لاړ شئ الی مغانم غنیمتن تا چاغه د خیبر غنیمتونو ځکه چې په هم کال بیا د خیبر غزوه وشو او لوی مال راغې تا غزوه چې تاسو واخلی هغې لره ضرورونه مونږ پرې دی نه طبی وکم چې ساس تابیداری وکړو یوریدونه دی اراده لري ایو بدلیو چې بدل کې کلام الله خبرې د الله پاک هغه دارې چې الله ویلو لن تخرجو ما یا ابدا سورې توبه کې ما سره چرته مزی اے منافقینو ایا هغه وعده چې الله د هودیبی والو سره کړی وا چې غنایم د خیبر به سیب د هودیبی والو د پاره د بلچا د پاره بنئ قل ورته وایلن تن تبعونا ارګیز تاسو زموږ تابعداری مکوې کذالکم د غرن قال الله ولا فاک ویل دی من قبل دین مخ کې دا مخ کې وینا چرته قرآن کې نه ده شو دا احادیثو کې شو نبی علی السلام ته کوم غلط دي دا حدیثو انکار کوي او یه حدیث ضرورت نشته لکه پرویزیان شو نو آغا چی دیزی کن تراشی سبا کئی زان نبیس قیسی کئی نو شیخ القرآن رحمه اللہ ویزل پی خور تلاڑا ما یو مکتبه کی ناسو ما مکتبه لورلم کتابونه می غستا دیو کتو پروشنا چما کاتا مکتبه کی دن یو غٹ سڑه دی پتکی والی دی و دا کالج علکان دی د کالج الکانو اوس دغه ملی سیب رئیس سر کړی دی زه خو داسې ساده لباس کې وم نو هغه الکان ورته وایي چې قرآن کامل دی که نه دی او کامل دی نو چې کامل شو نو حدیث څه ضرورت دی چې تاسو به کې حدیث هم راوباسې نو هغه ویدې ته ضرورت شته نو بیا قرآن کامل نه شو نو سړی ګډوډ کړو اکتوب خانی والا غلکان ته وی دا مری سی وی دنه تاسو ته پوسو او چې ما ته وکاته چې مړه د سونه د بسو کی نو ما طرف ته متوجی چې مری سی پته سوې نو ما ته وی چې تاسو سم مقصد ته حدیث ضرورت نشته زګدا خو دنیا مې یو قانوني چاغه یو متنی قانون هغه ته خلق وی او بیا خلق دغه د پاره با علاج کوي تشریح دا دنیا یو هم خبره ده متن مختصری تشریح ودی متن غداسی خلقو جوړ کړی چې پاغي باندې اغډیر جوړ خلقی ها قانون او تشریح به عامه کې خلق پوشی تاسو چوایي قران چې ده دا پوره ده او ردی تشریح ته ضرورت نشته. نوزستان نوزدا ته پوس کوم چې سوره محمد بزنسم آیت کې الله وای قلن تتبعون كذلك قال له من قبل پیغمبر هو اې دی ته ما بس مرز الله دا خبره مخکې مونږ ته کړل دا خبره مخکې کم ځکه شو ده قران کې ما ته وخای الکان یو بل توکاته امشره وی بس جمله مهلت را کوم جواب درکو ما یې سمره مهلت وی اپتا ما تاسو ته میاش په مهلت ته میاش پس مال جواب را کیږي بدل تر اعظم خدا بخای قران کې کم ځکه دا خبره مخکې شو ده یتا زمو سره مزي اے منافقین الله الله میاش پس چې زلاړم کتب خانی والے می تپوس کو کالجان راغلو هغه یاو راغلو مې سیوی وی چې موږ د خپل پرویز رحمت کتابه توکللو او دا خبره مو توکړه هغه وی چې بس د سمجھ چړی قلا رکینه خپل کار کوي دا جواب دی نام خلق دوکه کوي چې سو قران سنت نه نه خبر قران کې راغل یقیم الصلات منځو کا خو قران کې یو ځکه امدانې راغل چې نماز پخین سلور رکعت دی ادم ازګر سلور دی ادم اخام دی دا پیغمبر به تشریح کړل په قول پیل سره اج قران دې په پیغمبر علی ګل ته ضرورت نه و پس یقولون ازر د چوی بنی عمل تاسو دون نه بلکې تاسو موږ سره حسد کوي ملکان لا يبقون الا قل ملک دې نه پویږي مگر لګ قل للمخلفين ويا رستفات کی کله شوتا من الاعراب د باندوالو نه ستدعون ازر د تاسو برا عمل لې شي الى قوم يقومتا اولی باسن شدیدین خواندان د جنگ سخبی تو قاتلونهم تاس بداغوس جنگی یو اسلمونیا بدیو تنگ دی دا سوک تی بازی وی حوازین دی او بازی وی اغزو چی خبر کی جنگ کڑیو سوک رومیان وی اغزوی تبوک تا اشاره دا او سوک وی بنی حنیفا چی دا ریاض کی وسیده یو سخترین قبیلو چی مسلم کذاب پا کی پیدا شویو سوک پارس والی دی ان تو تیو کچری تاسو تابیداری او کړیو تی کوم الله اجر نه حسنا دربه کې ته اجر خیستا او ان تولو کو ته کما تولے تم لکه څنګه او ته تاسو من قبل دین ما کی عذاب کوم عذاب علی من عذاب در کی تاسو عذاب در دون کې از باز کما جزان چې پاتې شو دا غوسه غم شو چې موږ نه یتل الله دا غو عذر ذکر کړي لیسن اشتیال العام پړون باندې حرجن گنا ولا على الارجين بغد باني حرجن غنا ولا على المريض ينب بمار باني حرجن غنا ومن يطي الله چاچتا بيداري وكر الله ورسول داغ يدخله داخل بك در جنات جنتن تجري من تحت الانهار ويجي بداغي لان دي نهرنا ومن يتولى سوچ وقتو عذاب عذاب اور کیا عذاب الیم عذاب درد ان کے منافقون قبحت نے ذکر کر اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي امين الله کوم درس چې وشو دا قبول کی اعظم نه کومه غلطی شي غو معاف کی کومه یې سق ایند پاتې د الله د صحیح ویلو توفیق را کی الله د صحیح او پهم او د عمل توفیق را کی قران صلی الله علیه وسلم محبت پیدا کی شوق پیدا کی نارینه او زنانه پیدا کی الله قران کریم زموږ ملګری کی دنیا کی قبر کی قیامت کی زموږ د پاره سفارش کی زموږ خلاف سفارش مگر زه الله دا قرآن نظام زنگ دے ملک ٹور دنیا کی راولی سوگ دیل کوشش کیا کامیاب کی سوگ مخت رکاوٹ تے ختم کی اللہ کم ایسا روجہ چونی علی شدہ قبول کی کم ایسا فاتح اللہ دا غیر سیئی نیولی توفیق را کی اللہ رمضان زنگ دا پارا رحمت مغفرت جانم دا خلاصی ذریعاو گرزے اے اللہ زنگ جملہ گناہون مواب کی سیاد پاسنات بدل کی تردیحی نچ سمر گناہون شدی اللہ غرط مواب کی ایندل زنگ حفاظت فرمائی اللہ کار زنگ صادر کی تبیر حضی کیے گی او کارون موسیٰ تیلہ کی تخف کئی او اللہ مکتا ہدایتو کی اٹو اللہ مکتا ہدایتو کی مکتا سرات مستقیم و خی پاگیم اللہ استقامت را نصیب کی اللہ پاک بیماران تو شفای کامل اور کی سوک نزدین روح پاتشوید او مغفرتو کی اس بندگان لے صبری جمیل نیم البدل اور کی دیر علماء جیلونو کی دے اللہ بگنا جیلون نی رو باسی مسافر دی خیلس اخبر قرون تراوالی سوک قرزدار دی اللہ دا قرز اخلاص کی اللہ دا چا بچی نشی دے بچو انتظامی ہوگی اچا ناری نہ بچنی شی ناری نہ بچو انتظام چل دے اور بلیر نکان صلیحان لوئی کی اللہ پمند خیر بارانوں کی یا اللہ پمند خیر بارانوں کی یا اللہ پمند خیر بارانوں کی اللہ زمد گناہ پوجبان باران بن شوے دے الله ونو ته تکلیف ته حشرات ته تکلیف ته بی ګناه مخلوق تکلیف ته الله دا خیر بارانو کی زمون ګناهونو نن تعفو کی الله کمزه کی مسلمانانو تکلیف تراو انداد کی خاتمه زم پیمان کی صلی الله تعالی